Dünyanın Sesinden herkese merhaba. Bugün yine her zaman olduğu gibi Dünyanın Sesi programında müzikler eşliğinde küçük bir dünya turu yapacağız sizlerle birlikte. İlk konuğumuz African Virtuosos. African Virtuosos, yani Afrika virtüözleri, Afrika'dan, Gine'den gitarist bir ailenin oluşturdukları bir topluluk. Diabaté virtüözleri olarak da biliniyor. Abi olan Sekou Diabaté, ortanca kardeş Sire Diabaté ve küçük kardeş Abadoulaye Diabaté birlikte 1990'lı yıllarda Los Angeles'a taşındılar. Tüm aileleri müzisyen, hatta geçmişleri 13. yüzyıla dayanıyor bu müzisyen ailenin. Griot kökenliler. Hindistan'daki kast sistemine benzer bir sistem var Griotlarda da. Dolayısıyla müzisyen ailenin müzisyen çocuğu oluyor. Babaları Sidikiba Diabaté, Gine'de 1920'li yıllarda ilk kez gitar kullanan müzisyen. Dolayısıyla da ülkesinde bir ilki yaygınlaştırmış bir müzisyen. Diabaté kardeşler de bu geleneği babalarından alarak gitarı kora, balofon ve koni adı verilen bir çeşit telli çalgıyla birleştirerek African Virtuosos isimli bu grubu oluşturdular. Biz bugün African Virtuosos topluluğunun Nanibali, Balade Sur La Lagune albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Ve ilk olarak Nanibali, albümün birinci adı, ardından da albümün ikinci adı olan Balade Sur La Lagune adlı şarkıları dinliyoruz. Thank you. Gineli topluluk African Virtuosos'dan Nani Bali ve Balade Sur La Lagune adlı şarkıları dinledik. Afrika gitarı, Gine ve civarına özgü kora ve balafon gibi yerel çalgıları dinledik. Diabate kardeşlerden iki şarkı daha gelecek şimdi yine Nani Bali Balade Sur La Lagune albümünden. Önce Dembati Galan gelecek, hemen ardından da Tubaka dinliyoruz. Thank you. Yineli topluluk African Virtuosos'dan dinledik. Dembatigaland ve Tubaca. Ve Gine'den sonra Portekiz'e geçiyoruz. Portekiz'in dünyada en çok tanınan, en bilinen şarkıcısı Amelia Rodriguez'den şarkılar dinleyeceğiz. Amelia Rodriguez başta Fado olmak üzere Portekiz'in müziğine en çok katkıda bulunmuş. Portekiz dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri, aynı zamanda bir müzisyen ve aynı zamanda da bir aktris. 1920 doğumlu, Lisbon'da dünyaya geldi. Babası trompet müzisyeniydi. Dolayısıyla o da küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Fado'nun kraliçesi olarak adlandırılıyor. Fado, 19. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş bir Portekiz halk müzik türü, bir kent müziği. Lisbon ve Coimbra şehirlerinde ortaya çıkmış bir şehir müziğidir Fado. Balıkçı, kaşif ya da denizci olan sevgililerini, eşlerini denize uğurlayan ve onların geri dönmesini umutla bekleyen 19. yüzyıl Portekiz kadınlarının artık beklenen yakınlarının geri gelmemesi üzerine denize karşı yaktıkları ağıtlardan türemiştir. Dolayısıyla Fado oldukça melankolik, acı dolu bir müzik genellikle. Nostalji, özlem, hüzün içeren bir müzik. Amelia Rodriguez de bu türün en tanınan, en bilinen şarkıcısı. Özellikle 1950'li-1970'li yıllarda yaptığı kayıtlar ve verdiği konserler sayesinde Fado'yu tüm dünyaya tanıtmış bir müzisyen. Ve şimdi bu müzisyenin Amerikalı caz tenor saksafoncu Don Byas'la birlikte gerçekleştirmiş olduğu Amelia Rodriguez with Don Byas albümünden şarkılar dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz şarkının adı Cansaço, hemen ardından da Povo que Lava no Rio adlı şarkı gelecek. Meu cansaço de sentir que estavas do meu caixão. Amelia Rodriguez ve Amerikalı caz tenor saksafoncu Don Byas'tan Cansacho ve ardından da Povo Kelava Norio adlı şarkıları dinledik. İki şarkı daha dinleyeceğiz yine bu ikiliden. Önce Liber Tachayo, ardından da Lisboa Antiga gelecek. Dinliyoruz. Nossa vida herdada, oh meu amor, se fugirmos, ninguém saberá de nada. Oh meu amor, se fugirmos, ninguém saberá de nada. Na esquina de cada rua, uma sombra nos espreita. Na esquina de cada rua, uma sombra insinua. De repente uma suspeita de nos olhares se insinua. De repente uma suspeita. Fui ao campo e vi os ramos decepados e torcidos. Fui ao campo e vi os ramos decepados e torcidos. Oh meu amor, se ficamos pobres dos nossos sentidos. Oh meu amor, se ficamos pobres dos nossos sentidos, em tudo vejo fronteiras. Fronteiras ao nosso amor, em tudo vejo fronteiras. Fronteiras ao nosso amor. Longe daqui, onde queira, uma vida será maior. Longe daqui, onde queiras, a vida será maior. Nem as esperanças do céu me conseguem demover. Nem as esperanças do céu. Sempre airosa, o branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas e das toiradas reais. Festas das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa. Sempre airosa, o branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas e das toiradas reais. Festas das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. matinais que já não voltam mais. Dünyaca ünlü Portekizli Fado şarkıcısı Amelia Rodriguez'den dinledik Liberta Chayo ve Lisboa Antiga. Ve Portekiz'den Venezuela'ya geçiyoruz. Venezuelalı müzisyenler Freddy Reyna, Lilia Vera ve Serenata Guyaneza'dan şarkılar dinleyeceğiz. Freddy Reyna 1917-2001 yılları arasında yaşamış önemli bir müzisyen, aranjör ve icracı. Başta Venezuela'ya özgü telli çalgı cuatro olmak üzere birçok çalgı çalabiliyor. Ancak Venezuela cuatrosunu bir konser enstrümanına dönüştürmesi dolayısıyla adından oldukça fazla söz ettiren bir müzisyen Freddy Reyna. Lilia Vera yine Venezuelalı önemli bir şarkıcı. Serenata Guyaneza ise bir vokal ve enstrümental kuartet. Geleneksel Venezuela halk müziklerini icra ediyorlar. Venezuela müziği 3 kültürden etkileniyor. Geçmişi 5000 yıla dayanan yerli halkın kültürü, İspanyol sömürgecilerin ülkeye getirmiş olduğu Arap Endülüs şarkıları ve dansları ve sonradan Afrikalı kölelerin getirmiş olduğu Afrika kültürü müziği. Dolayısıyla Venezuela müziğinde bu 3 öğenin karışımına rastlamak mümkün. Az sonra dinleyeceğimiz şarkılarda da bu etkileri duyabileceğiz. Ayrıca birazdan dinleyeceğimiz şarkılarda en çok kullanılan çalgılar gitar, mandolin, bandola adı verilen biraz daha büyükçe bir gitar, Venezuela arpı, Venezuela'ya özgü bir arp bu, davullar ve maracas duyacağız. Şimdi iki şarkı birden dinleyeceğiz. Önce La Muerte del Animal, ardından da Seis Figurado gelecek. Yo conozco un animal que vive por el oriente, come fruta, come pan, se echa palos de aguardiente. La hembra siempre anda con él por las sierras y los valles. Ella le lava la hamaca mientras él recoge el ñame. Maten ese animal porque maten la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. No maten ese animal porque maten la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. Amargo, con penas y con dolor, pero solo da derecho que lo mate un cazador. 20 tiros le va a dar el cazador a su presa, solo quedará el sombrero que llevaba en su cabeza. No maten ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. No maten ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. Animal, la lloran los muchachitos, unos lo hacen en la iglesia, otros dentro del ranchito. Ayer mataron a tres, Pedro, Gonzalo y Facundo, por culpa del cazador que lo sacó de este mundo. No maten ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. No maten ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol. Que el gallo Freddy Reyna, Lila Vera ve Serenata Guyaneza'nın birlikte gerçekleştirmiş oldukları Pajarillo Verde albümünden şarkılar dinledik ve dinlemeye devam edeceğiz. Az önce La Muerte del Animal ve ardından da Sis Figurado adlı şarkıları dinledik. Birazdan da önce Pajarillo Verde gelecek. Onun ardından da Contrapunto Janeiro adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, el indio por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canilla. Pajarillo verde, el indio por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canilla. Ay, ay, ay, ay, cógeme la cucharilla, pajarillo verde que está sobre la horqueta. Ay, ay, ay, ay, cógeme la cucharilla, pajarillo verde que está sobre la horqueta. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te pueda dar un indio. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Oiga, cuñado, mi querido maraquero. Mucho gusto en conocerlo. Gabriel Castillo, me llaman el molinero. Cómo se canta en el llano, cómo se canta en el llano, por la letra y por la cuerda. La costumbre que yo tengo es de montar caballo en pelo. Ay, molinero, de montar caballo en pelo. Pajarito que yo tiro, verdad, cuñado, siempre lo agarro en el vuelo. Así me gusta cantar. Óyelo bien porque no me toma el pelo. Démele duro ese cuatro, démele duro ese cuatro, porque usted siempre es cuatrero. Te voy a cantar un corrido que me lo enseñó mi abuelo. Óyelo bien que me lo enseñó mi abuelo. Pa' que se limpia la casa, hay molinero al que va a dormir en el suelo. Epa, con eso, padre. Uy, voy a cambiar ese tema y lo canto pa' periquera. Verdad, mi hermano, y lo canto pa' periquera. Que se toque en toda parte de buena y mala manera. Bugünkü Dünyanın Sesli programının ikinci bölümünün konuğu Nepalli grup Kutumba olacak. Kutumba, Nepal dilinde toplumun üyelerinin aralarında geliştirmiş oldukları özel bağ anlamına geliyor. Dolayısıyla Kutumba grubunun da geleneksel halk ezgileriyle geleneksel çalgıları bir araya getirmesi ve bunları yeni ve doğaçlama sesler ve fikirlerle harmanlaması böyle bir bağ oluşturuyor grup elemanları arasında da. Kutumba topluluğu Katmandu'dan 7 profesyonel müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir grup. Kültürlerini ve diğer sanat dallarını da korumak, yaşatmak için uğraşıyorlar. Böyle bir misyonları var. Grubun 7 üyesinin her biri farklı kökenlerden ve farklı müzik altyapılarından geliyor. Örneğin Arun Matandar Tunguna adı verilen bir enstrüman çalıyor. Tunguna değersiz olarak adledilen bir geleneksel Nepal çalgısı 19. yüzyıl dolaylarında Himalayalarda ortaya çıkmış bir çeşit telli çalgı. Günümüzde çok az insan çalıyor bu çalgıyı. Arun Matandar da bu çalgıyı önemli bir hale getirmiş, ön plana çıkarmış bir müzisyen. Binay Maharyan flüt çalıyor. Tabii bizim bildiğimiz türden bir flüt değil bu. Hindistan civarında kullanılan flütlere daha çok benziyor. Ahşap bir flüt. O da önemli bir müzisyen bu alanda. Kendi albümü de var. Pavit Maharyan perküsyon çalıyor. Nepal civarına özgü geleneksel perküsyon çalgıları bunlar. Raju Maharyan, Pavit Maharyan gibi perküsyon çalıyor. O da babasından öğrenmiş bu müziği ve vurmalı çalgılar çalmayı. Rashil Palanchoke, sarangi çalıyor. Küçük yaşlarında gitarist olmak istese de sarangi ile tanıştıktan sonra bu çalgıya gönül vermiş. Sarangi de kemençe gibi tutularak çalınan yaylı ve telli bir çalgı. Yine Hindistan ve civarına özgü. Rubin Kumar Shrestha da flüt çalıyor. Hindistan'ın en önemli iki büyük efsanesi olan Mahabharata ve Ramayana'dan etkilenerek flüt çalmaya başlamış. Aynı zamanda Tanrı Krishna'nın da bu çalgı çalıyor olması onu küçük yaşlarda etkilemiş ve klasik müzik eğitimi aldıktan sonra bu çalgı üzerinde uzmanlaşmaya karar vermiş bir müzisyen. Siddhartha Maharyan çeşitli efektler sağlıyor gruba. Şimdi Nepalli grup Kutumba'nın 2004 yılında çıkarmış olduğu Folk Roots albümünden şarkılar dinleyeceğiz. İlk önce Saya Tari Baya gelecek. Ardından da Sinduli Gadi dinliyoruz. Thank you. Thank you. Nepalli grup Kutumba'nın Folk Roots albümünden Sayatari Baya ve Sinduli Gadi adlı şarkıları dinledik. Son iki şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Dünyanın Sesi programı bitecek. Önce Rato Pachyauri gelecek. Ardından da Tamang Selo ile programımızı bitireceğiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you. Gracias.